Kara çadırımda vardır üç direk. Musa'nı görenlerin dayanmaz yürek. Musa'nı görenlerin dayanmaz yürek. Gençliğime doymadım, kırılsın tüfek. Gençliğime doymadım, kırılsın tüfek. Anam babam kardeşlerim, ben gider oldum. Düştüm kara toprağa, heder oldum. Anam babam kardeşlerim, ben gider oldum. Düştüm dara toprağa, ben heder geldiniz. Ali Yusuf candarmalar, safa geldiniz. Benim kara havarımı kimden aldınız? Benim kara havarımı kimden aldınız? Okunma ne bilsen.